aşık azimem, benim yârim saklımı. Bir o görem yüzünü, hopur hopur azimem, kaybediverceğim aklımı. Bir o görem yüzünü, hopur hopur azimem, kaybediverceğim aklımı. Aşağı köyün pınarlarda yandan harleyim, amanin azime kızın saçları da parlıyor. Bizim köyün pınarları da yandan harleyim, amanin azime de kızın saçları da parlıyor. Girdim üzüme, yamalcık azimem, çıbık değdi gözüme. Benden ortağınam yârim, hopur hopur azimem, elek gelsin yüzüne. Benden ortağınam yârim, hopur hopur azimem, elek gelsin yüzüne. Aşağı köyün pınarları da yandan harleyor, amanin azimede kızın saçları da parlıyor. Bizim köyün pınarları da yandan harleyor, amanin azimede kızın saçları da parlıyor.